بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كواني ترينانه موز رمضان موكو الفموجة ميانه 42 katika darasa ya mukhtasaru sahih muslim al-imam abd al-azim ibn abd al-qawi ibn abd al-lahi abi muhammad zaki al-din al-mundhiri rahimahullah ta'ala yarhamukallah tuendelea na kitabu al-iman tufikia babu fi qawlihi azza wa jalla وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين أي ذو القرابة القريبة نووني جمازاك وكريب معنى دعوة وانزك ووني وطواك وكريب إني أمر الله سبحانه وتعالى ألم فمتقواك صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فاجتمعوا فعم وخص أي دعا قريشا بطريقة التعميم والتخصيص فاجتمع دعا معشر قريش عموما ثم خصص فقال يا بني فلان يا بني فلان ابن فلان ومنذ كويتم قريش ووت يا معشر قريش na hapa waingia makabila yote yanayojinasibisha na Quraysh. Kisha akafanya takhsis, bi maana akaanza kuwaita makabila moja baada ya jingine. Kwa kawaita wakakusanyika wote. Faqala, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار أنقذوا أنفسكم من النار بالإيمان بما جئت به يكوين نفس زين كتكمانا نموت وكيامين يلن ليكجناه نكو يفوت يا بني مرة بن كعب hapa waita jamaa zake wa karibu kabisa. Anqidhu anfusakum minan nar ya bani abd shams. Anqidhu anfusakum minan nar ya bani abd manaf. Anqidhu anfusakum minan nar ya bani hashim. Anqidhu anfusakum minan nar ya bani abd al-muttalib. Anqidhu anfusakum minan nar ya fatimah. أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا سبحان الله بكى فاطمة رضي الله عنها عن بين متتواك متومة صلى الله عليه وسلم بأنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا سمريك جوشوت يوين بري الله سبحانه وتعالى sina uwezo wote wa kumuingiza yote ninayemtaka peponi au kumtoa motoni. Ni Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya yote. Kwa kila mmoja afanye amali, ajiokoe nafsi yake kutokamana na moto. Haya maneno Mtume sallam awaambia watu wa karibu yake sana. Wallahu almusta'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mbora wa mawali wa Allah alayhi salatu, hakuna wali zaidi ya Mtume Muhammad sallam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, mbora wa watoto wa Adam alayhi salatu wassalam. Pamoja na hayo ayasema haya, maa al-asaf al-shadid, katika i'tiqadi sufia waamini kuwa walii aweza kumuingiza anayemtaka peponi na kumuingiza anayemtaka motoni na kumtoa anayemtaka motoni na kumtoa anayetaka peponi. Yani wao ndio wanatasarufu kikamilifu kumuingiza wanayotaka peponi ama motoni, wanavyotaka wao. Na hili jambo wasarih wao wazi, kama anavyosarih الحبيب الجفري إلى السماوات وازي. الأولياء يدخلون من شاء الجنة ويخرجون من شاء من الجنة ويدخلون من شاء النار ويخرجون من شاء من النار وفاني ونبتك. لكن انتم محمد صلى الله عليه وسلم عم بيني أفضل الناس مباركتك وتوت وآدم يقول يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. رسول الله يقول هذا الكلام. كنا وليجان مجنى وزقفان زيد يا هاي. غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. غير أن لكم رحما سأبلها na riwaya bibiladiha ngine bibaladiha aisa asiluha, isipokuwa kuna kizazi baina yangu mimi na nyinyi, hata mkibakia katika ukafiri bado nitaunganisha kizazi changu kwa mipaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka. Yuqalu balla rahimahu idha wasala, kule kuunganisha kile kizazi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza hili jambo wazi kabisa kuambia Makureishi. Na hapa kuna jambo ambalo lilikuwa kabla yake, da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilianza sirran, kwa siri, في بداية الأمر يكون دعوة سرية بمعنى alikuwa kiwalingania wale ambao alikuwa moyo wake umetudizana na wao peke yao. Abu Bakar kumlingania Uthman, kawalingania watu wake wa nyumbani wale wa karibu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na wengineo katika wale masahaba ambao walikuwa karibu. Na wale waliolinganiwa walipoingia katika Uislamu wakawa pia wao walingania kwa siri wale wanaowaweza pole pole. Ila an amarahu Allah subhanahu wa ta'ala bil jahri bid da'wati, mpaka alipoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuweka wazi da'wa, sasa kujahirisha ile da'wa. Faqala fasda' bima tu'mar, akaambiwa apasue sasa, atangaze wazi kile alichoamrishwa. Wa a'rid 'anil mushrikeen, na katika kujahirisha ile da'wa Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha na kumwambia wa andhir 'ashiratakal aqrabin, anza na jamaa zako wa karibu, waonye Makuraishi sababu ndio watu waliishi nao na katika familia yake wakupali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteremshiwa wa andhir ashiratakal aqrabin, sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jabal as-safa, Mtume sana akapanda juu ya jabal Safa, kisha akaanza kunadi na kuwaita jamaa zake, akaanza kuwaita kabila baada ya kabila, matumbo baada ya jingine katika matumbo ya Makuraish. Fajtama'u indahu, wakakusanyika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. ومن لم يستطع المجيء أرسل رسولا ليرى. Na yule ambaye alikuwa ameshughulishwa sana hawezi kufika, alituma mtu, nenda kaangalie kuna nini, mbona watu waitwa, kuna kitu gani kule, mal amru. وما الذي يريد أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. Wakati ule alikuwa wengi wao hajamuamini mtume صلى الله عليه وسلم, ataka kutuambia nini? Wakakusanyika, na kikisa alikuwepo Abu Lahab na Makuraishi walikuwa pale, na Abu Lahab alikuwa ni ammi yake tu mtume صلى الله عليه وسلم, ammi yake, ndugu yake, babake kwa baba. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين. نكيوا بخبارك وكنا جيشي وباندي وبيلي وملي مهون دي سماما لم يكوجي لتكاكوا فميني متني صدقي شميمي نيوان بيا. نهابا متوم صلى الله عليه وسلم أنا شتاكني وكيري أولو كويلي واكي. Qalu na'am, wakaitikia kuwa ndio, hatuna shaka na habari zako kuwa wewe ni mkweli, hatuja kuona ukisema uongo hata siku moja, twakujua kuanzia kijana mdogo mpaka ulipofikia, hujawahi kusema uongo, kwa sisi twakuamini utakayosema. Ma jarabna alayka illa sidqan, hatujui kuhusu wewe na hatujazoea kukana isipokuwa ni mkweli tu, hujawahi kusema uongo. فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ميم نمونياجي كنيني مبيلي كنا عذاب كالي سانا وكوانزا كبيسة كزغمزا نيابو لهب وكوانزا كبيسة تبا لك سائر اليوم موانا وكوانغا ميا ويسكوه لبكية. هل هذا جمعتنا؟ Yani watukusanya sote hivi utuambie upuzi wako ndio utakutuambia hivi? Sisi tukufuate wewe? Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema tabbat yada abi lahab wa tab. Yameangamia mikono ya Abu Lahab. Yeye ndiye wakawa kulaaniwa. Na Abu Lahab alikaa miaka 9 kabla ya kufa kutoka iteremke hii sura. Ilikuwa yawezekana Abu Lahab siku moja kutangaza hata kwa unafiki tu, kwa sababu ya chuki yake alikuwa anaona Mtume sallam. Ile miaka 9 alikuweza kutangaza akasema, haya nishasilimu, tabati yadai itafanya kazi, nishakuwa Muislamu mimi, ili tu athibitishe uongo wa Mtume sallam. Ilikuwa iweze kufanya hivyo, sio? Alifanya? Hakufanya, kabakia vile vile, kama vile Qur'an ilivyosema, atabakia vile vile tu kuwa ni wa kuangamia tu mpaka akafa. Na huyu ndiye alikuwa akimuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali akimfuata nyuma Mtume sallallahu alaihi wasallam, akienda masokoni kuwalingania watu wakati mkusanyiko wa watu na mosim ya haji. La tusaddiquhu hadha ibn akhi, mimi nawaambia huyu mtoto wa ndugu yangu tu huyo muongo, msimsadikishe. Wafikiria mvipi wewe mtu akisikia ammi yako ndio atembea nyuma yako asiwaambie watu mrongo huyu? Ah, si huyo ndio yomjua zaidi bwana, ammi yake bwana. Alikuwa kimuudhi sana Mtume sana. Lakini Mtume sana alitangaza wazi. Na Allah shamwambia fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Na katika hili tukio kuna fawaid nyingi sana wazitaja wanaovioni. Faida ya kwanza ya kiaqida katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu asema, lamma unzilat hadhihi alaya, ilipoteremshwa hii aya, fihi dalilun ala uluwi Allahi ta'ala ala khalqihi, hapa kuna dalili kuwa Allah yuko wapi? Yuko juu. Kwa nini? Li anna an-nuzula yakunu min al-ulu ila sufl, sababu kushuka huwa ni vipi? Shuka hivi ama shuka hivi? Shuka ni chini, kutoka juu kuteremka chini. Kwa hii ni dalili ya wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Kadhalika kuna dalili katika hii hadithi fiqhi ya da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwa da'wa yake akaanza kuwalingania watu wake wa karibu, jamaa zake wale aliishi nao katika mji wa Makka. Kwa ni vizuri mtu akifanya da'wa au na mara nyingi tuwahimizana atafuta ilmu mwanafunzi arudi kwao akawaonye jamaa zake. Falaula nafara min kulli firqati minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddini waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, kule ulikotoka kule rudi, nenda kawalinganie jamaa zako kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. كذلك فيه دليل على سرعة استجابة الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر الله عز وجل. نمنا جاني متوم سلم عليك وهراكا كتك كتكليزا أمر يا الله سبحانه وتعالى بالي بالي عليك وامريشوا أكا باندا جو يمدي ما صفا أكا ويتا ما قريش نكوة تنغزي وازي هاكو چليو كبينيشا وقاتي لبقوة ahitajika na ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufikisha. Kadhalika katika fawaid ambazo zitaje wanaovioni fihi dalilun ala shaja'ati an-nabi sallallahu alayhi wasallam حيث قام هذا الموقف وامام سادات قريش صادعا بالحق من غير خوف ولا محابة, ushujaa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasimama mbele ya wakubwa katika Makuraishi waheshimiwa, akaizungumza haki na kuiweka wazi bila ya kuogopa wala ya kujipendekeza kwa mtu yoyote pale. Kwa hiyo akatangaza wazi kabisa da'wa ya tauhid na kuwaelekeza watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuogopa chochote, pamoja na kuwa bila shaka rad fi'l nyote mafahamu baada ya Mtume sana kutangaza ile tabu ambao walikuwa wakiwapa Makuraish masahaba Mtume sallam, bali namna walivyomfanya Mtume sallam baada ya kuwa walikuwa wakimpenda wakamchukia, baada ya kuwa walikuwa wakimheshimu ikawa vituko wamfanyia mpaka akifanya ibada katika sehemu ya Al-Kaaba pia wakimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. لكن إلي هل يكون رجيش أمتون صلى الله عليه وسلم. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أقاربه وحرصه عليهم, كذلك بطبط فائدة هروم يمتون صلى الله عليه وسلم جمازاك نالك ونبوب جمازاك ويكبال حق أنقذوا أنفسكم من النار, كذلك لبوان بي فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نايفي ndivyo inavyotakikana kwa mlinganizi awe atawahurumia wale anaowalingania, na kuwahurumia ni kuambia haki na ukweli, wala sio kuwahurumia ukawa wawadanganya wale watu wakajiona kile alichonacho ni sawa kumbe uko katika batil. La, wahurumie kwa kuelekeza katika usawa kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. كذلك كتكي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على غاية كرم النبي صلى الله عليه وسلم. نتوم صلى الله عليه وسلم المكريم كتك رواية نجين هي حديث سمع أمم بها يا فاطمة سليني من مالي ما شئت نيوم بكتك مليانك كيلي ونشكتاك وتكتشوت نيوم من تكوبا. Hii inaonyesha ukarimu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hajaombwa chochote Mtume sallama anacho akasema la. Bali alikuwa kila alichonacho akiombwa tu paka nguo aliyoivaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja amekaa na masahaba wake amevaa nguo, na walikuwa kivaa rida na izara. Yule sahaba akamwambia Rasulullah, mimi naitaka hii nguo uliyovaa. Hakumjibu kitu, akasimama hapo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaingia na nyumba yake, akabadilisha nguo nyingine, akatoka akamkunjia akampa. Yeah. Alipoondoka masahaba wakamlaumu ile sahaba. Wewe wajua Mtume sallallahu alayhi wasallam haombi kitu isipokuwa atatoa. Kwa nini wafanya hivyo? Na hii amepewa zawadi, nguo angalau nzuri Mtume sallallahu alayhi wasallam ameivaa. Akamwambia msinilaumu, nataka iwe sanda yangu nitakapozikwa. Kile kilichomgusa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwili wake. Na hii ni dalili ya kuyajuzu kwa mtu kujiwekea sanda kabla ya kufa kwake. Ingawa hii sunna si wengi wanaoitekeleza. Ufungwa kabati wana sanda. Na kila ukifungwa kabati hivyo una sanda ya kuelekea. Kuna wengine Aone ya muharibia raha. Kinipi sunna. Jamaa kifungua kabati hivi sanda mara inaanguka tu ba. Ewe. Sema mambo gani? Ah, ndo sawa hivyo. Daima ya kukumbusha mauti. Almuhim, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mkarimu sana. Hakuna mfano wake katika ukarimu. Alayhi salatu wassalam. Akram an-nas. Mithla al-bahr. Habakishi kitu katika nyumba yake maadamu mtu amekuja akaomba atampa. Alayhi salatu wassalam. Kadhalika katika fawaid zinazopatikana katika hadithi hii, fihi dalilun ala anna alqariba lahu haqqu as-sila wa in kana kafiran. Jamaa yako wa familia ana haki ya kumuunganisha hata akiwa ni kafiri. Kuna kuunganisha kizazi, lakini laysa lahu wilaya, لأن الموالاة لأهل الحق لا لأهل الباطل. لكن هابندي كويل كفر أليكو نايو هابندي كسابوني مشرك مني كافر داني أمويهم بندي. لكن حق ياكي وانفكشيا كما جما ياكو انغانيشا كلي كزاز. كذلك فيه دليل على أنه يجوز إعطاء الكافر من المال. سالوني من مالي ما شئتم. يجوز كمبا كفيري كتك مرياكو جماياكو كفيري سي مسلم وكم سيدية لا بس وإسلام هو كتازة كتك هيلو. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Kwa kule kumfanyia wema, kumfanyia wema kama jamaa yako, ikiwa ni ndugu yako, ikiwa ni baba yako, ikiwa ni jamaa yako, familia, unganisha kizazi na umfanyie wema. Lakini ndani ya moyo wako humpendi kwa ile kufuru aliyokuwa nayo. Na jambo la alwala walbara liko ndani ya moyo wako hilo. Haifai kumpenda yule asiyekuwa Muislamu. Hilo ni ndani ya moyo wako. Hakuna mtu aliona, kuna mtu aliona. Kuna wengine walipinga pia ile jambo. Na liko ndani ya moyo wake pia. Pia ile ataka kuliondoa. Lazima hii. Haifai kumpenda asiyekuwa Muislamu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala hilo ametukataza. Ametukataza. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah Ta'ala kifasiri hii aya sema, fabayyana Allahu annahu la yanhana an nu'ti al-kafir au naburrahu bis-sadaqa wal-hadiyya wal-hiba bi shartin an la yakuna qatalana fid-din wa akhrajana min diyarina amma idha kana qatalana fid-din fala karamata lahu. Sheikh Ibn Uthaymeen asema hapa Allah akatubainishia kuwa hatukatazi sisi kumpa kafiri. Hatukatazi kumfanyia wema kwa kumpa sadaka, zawadi, kwa sharti awe hakutupia vita sisi katika dini yetu, wala hakututoa katika ardhi yetu na majumba yetu. Ama akitupia vita vya kidini, basi la karama, huyo hatumpi chochote. wala hastahiki wema kwa sababu ni muovu. Kwa hivyo hili jambo ni muhimu sana lieleweke, kuwa yajuzu aslan, katika asli yajuzu yule jamaa yako akiwa si muislamu kumuunganisha, wala hili halina makosa kidini, lakini hapendi sababu ya kufra aliyokuwa nayo. Pia katika hii hadithi kuna faida nzuri sana, anna a'zama ma yasilu bihi al-'abdu rahimahu da'watuhum ila Allah ta'ala bid'an bit-tauhid. Katika kuunganisha kizazi, kubwa kabisa ambalo laweza kuwa ni kuunganisha kizazi, kuwalingania jamaa zako katika haki, kuanzia tauhid. Kwa sababu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala hutanguliza mwanzo au hutangulizwa mwanzo kuliko haki yoyote nyingine katika kuunganisha kizazi. Kwa katika kuunganisha kizazi kuna mambo mingi ndani yake. La kwanza kabisa linalotangulizwa ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwalingania katika dini ya Allah, kuwalingania katika tauhid, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. كذلك من فضل فيه فضيلة التوحيد وأنه سبب النجاة من النار، كما أن الشرك سبب لدخول النار. ثم صلى الله عليه وسلم أنقذوا أنفسكم من النار بالإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكويمين يا ليك جنا محمد صلى الله عليه وسلم. التوحيد ndiyo sababu ya kumwepusha mtu na moto wa jahannam, na shirki ndiyo sababu kubwa itakayowatumbukiza wengi ndani ya moto wa jahannam, bali watakaa milele ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Kadhalika katika ile riwaya tuliyotaja ya kuwa Abu Lahab alimtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema maneno haya ambayo ni muhimu sana kwa wao, hapa kuna dalil annahu lam yaslam min al-adha fi da'wati ila Allah wal-ida hatta ar-rusul fa kayfa biman dunahum min ad-du'at. Hawakusalimika na udhia katika da'wa hata mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Vipi aliye chini ya mitume? Hawa ni mitume wa Allah alayhi salatu wassalam ambao hakuna waliokuwa na tabia nzuri, hakuna walioishi na watu vizuri, hakuna wanaojua uslubu wa da'wa kama wao, na wameudhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Hakuna mtume yote alilingania isipokuwa kulikuwa na maadui katika watu waovu wakipinga da'wa ilikuja na, bali wengine wakafikia mpaka kuuawa kama alivyouawa Zakaria, kauawa Yahya, na wengi katika mitume wa Banu Israil. Allah subhanahu wa ta'ala haya ameyazungumza katika kitabu chake, wataktuluna al-anbiya bighairi haq. Wauwa Banu Israil walikuwa wakiwaua mitume wao, au wa mtume wao, kwa sababu ya kulinganiwa katika tauhidi, wakiwaua wale mitume. Kwa mitume hawakusalimika na udhia ya watu katika da'wa, vipi walinganizi ambao sio mitume kisha wewe watarajia usalimike? Na kitu kimoja muhimu sana kijua, ukiona wewe wafanya da'wa watu wote wako radhi na wewe, mashaallah mashaallah, aja sufi aja mshia kama yule janani wote, yule bwana haingilii mtu yule, mashaallah wanakuwa kama yule, kwa kama hiyo inaitwa fani ya unafiki. Unajua fani ya unafiki? Yaani wewe waweza kumridhisha huyu, ukamridhisha huyu, ukamridhisha yule. Wewe ni dhil wajhaini bali dhil wujuh. Una nyuso 100. Waweza kumwangalia huyu ukamridhisha, kumwangalia huyu ukamridhisha, na ndio maana utapata duatu alhizbia kama jana nilivyotaja hapa. Leo wamekuwa zungumza hata hizi maulidi na nini, kuna ikhtilaf baina alulama. Ikhtilaf gani? Wakusudia ikhtilafu gani? Wajua hawa jamani wajanja, wazungumza maneno kiujumla jumla, kisha kishakamatwa hivi, lakini sikukusudia hivyo, mimi nilikuwa nakusudia ikhtilafu aina fulani. Namna ulivyozungumza wewe ni kama vile ni suala la kuwa tuweke mkono kifuani ama chini ya kifua, ama yani ni sahali, yani si masala ya kuwa hii ni bid'a katika dini ya Allah, ni ikhtilafu ya kugongana kabisa, kuwa hili jambo si katika dini, tabad. Yani wafikia kiasi hicho kwa nini? Kwa sababu amuona fulani pale atanikasirikia, na fulani pale atanikasirikia, na pengine fulani nafanya naye biashara, yule nanipa biashara kubwa na yule ni khurafi. Sasa nikisema mimi kuna ikhtilafu kidogo, ataniona mimi sawa ni wahabi huyu, lakini yule wahabi kidogo ana afadhali. Dini ya Allah haiko hivyo, dini ya Allah haiko hivyo. Dini ya Allah yataka watu wa kweli. Simama na ukweli, ubainishe ile haki. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akufanya muhaba, akaweka wazi kile ambacho cha kuwekwa wazi. Hakujipendekeza kwa mtu yoyote katika haki. La wallah, la Usama ibn Zaid ni kipenzi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, alivyokuja kufanya shafaa kwa had min hududillah, almar'atu almakhzumiyya, alivyoiba yule akawa ni akatwa mkono, akaja akaambiwa nenda we Mtume sallallahu alayhi wasallam akupenda sana, kamuombe shafaa. Qala atashfa'u fi had min hududillah, we waomba shafaa kwa hadi katika hadi Allah alizoziamrisha. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وجهه فاطمة بنت يانغ وانجيبا نجيم كاتب ينباري مكونواك. هيني ديني ينبولاك لكوازي أكون أكوبين لليانا كتك ديني الله سبحانه وتعالى تقول تكسريكا بس انسيسيمي إيها إفاي سبيولا تكسريكا نانديومانا موانا أهل السنة وشكيوا we chukia tu, lakini si ndio haki hiyo? Kwani tuko hapa kuuza skirimu? Sisi hatuuzi skirimu. Skirimu ndio kiuzwe bonja, hii ifai, chukua hii basi, hii tamu, nenda kwa uzaji skirimu kule, hapa utaambiwa hii ni haki, hii ni batili. Waitaka ni khairi kwako kuifuata, huitaki ni wewe mwenyewe umejichagulia njia ya batili wewe mwenyewe. Hukulazimishwa, utakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala peke yako. Eti kwa sababu kuna fulani pale mabiashara yake ya riba riba, ndio sasa hii topic hii bwana unajua ukiguza it's very sensitive. Kuna watu pale wallahi alazim ikhwani sadiquni, saa nyingine unaweza kutoa khutba ya Jumaa akakupigia mtu simu hapa ulikuwa unikusudia mimi, yani mtu akaye andike khutba kwa sababu ya fulani, sio wewe. Ikiwa kofia ya kutosha vaa, na ikiwa haikutoshi ya wenyewe yenye vichwa vikubwa waachie wenyewe, haikutoshi si yako wewe. Wako baadhi ya watu maudhuu fulani zikizungumzwa hawataki. Mara ngapi, mara ngapi? Siku moja nakumbuka Masjid Ziwani pale, mimi ndio nilikuwa khatibu, nakumbuka vizuri sana, nikazungumza kuhusu uovu wa bid'a, wala sikutaja maulidi wala itima wala nini, uovu wa bid'a tu umuman. Kasimama mzee mmoja maskini baada ya salatu aljumaa, akasimama karuka watu na nini, akaja paka pale mbele kaa hivi, wewe watutukana sisi, wewe hata sijui wewe kama unkuja hapa kwenye jumaa na watukana nyinyi nani, wewe watuambia sisi wanafiki sababu ya kauli ya Fadhil ibn Iyad, idha raaitu rajulan min ahli albid'a fakaannani raaitu rajulan min almunafiqin. Nitajei athar ya Fudhail ibn Iyad. Sasa mimi waulize kitu, nyi watu wa bid'a, najua mwanchukia, lakini sasa mezeeni tu hivi, kumbe nyi mwajua kama watu wa bid'a nyi? Mimi nilikuwa naona mfanya sunna, si nyi mwakataa mkiambiwa maulidi bid'a, sunna, hitima bid'a, sunna. Sasa mbona tukiwazungumzia watu wa bid'a nyi mwajishukushuku? Sisi tuwazungumzia watu wa bid'a, nyi si ni ahlu sunna? Lakini wajua wao kama ni watu wa bid'a, si ati hawajui, wajua kuwa kile wanachokifanya ni bid'a. Sasa kile wanachokitaka ni kuwa wewe uwe mlaini, usizungumze mambo haya. Na leo kuna hamla yaendelea ya watu ambao hakusoma dini yeye wala hajui lolote katika dini, lakini akiyasikia haya yazungumzwa ajifanye ana akili kubwa. Ile akili yako peleka kwenye biashara, wajua bana mashekhe kaeni chini bwana, yuko wapi shekhe wako? Tumketishe chini asikilize kisha afuate. Na mliwaona lini wa mashekhe wa ahlul bid'ah akiambiwa jambo fulani ili la makosa basi rudi nyuma akasema sawa bwana mmekosea, sasa narudi katika haki. Nionyesheni mmoja tu, nyinyi mna mfano mzuri wa yule wajuzi yule aliyeharamisha watu kula kwa dakika 15 kabla ya alfajiri kupambauka, alivyoshambuliwa kutoka katika kila sehemu, kulia, kushoto, mbele, nyuma na katikati, akafinywa. Maana walizungumza mpaka mahizbi pia. Akatoa klipu ya pili akaanza kuviringa mambo zao. Akaviringa viringa, jua sikuelewa ka, jua sio nini. Kisha kitoka pale washindwa, afadhali arudi kuuza boko boko. Kweli kabisa. Afadhali. Kheri kwake. Jambo la dini halikufai. Hii dini ataka utangaze wazi kama unkosea, ninakosea. Basi jamaa, do, mmenishambulia kweli kweli bwana. Nishakubali bwana, natubia. Lakini pita huku, pita huku, pita huku, pita kule. Wewe waona watu wajinga waelewi. Watu waelewa. Na hivi ndivyo inavyotakikana. Mtu akiharibu katika dini ya Allah iwe kwe wazi. Na ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na udhia utapata. Udhia utapata. Usitarajie utalingania katika njia ya Allah kisha watu watakupigia mapambaja na wakupigia mabega wakwambie well play. Mfanye vizuri sana, tukataza bid'a wewe. La wallah. Utakuwa ukitembea onyesho vidole, umeona yule? Utaitwa kila aina ya majina. Lakini wewe fanya subra. Mitume wa Allah walikadhibishwa na hakuna wa kweli kama wao. Kudhibat rusulun. Wengine waliuawa. Wengine walipigwa, wengine walifanya kwa sababu ya kuizungumza tauhid. Siku eti wapigana na watu wao, haa, wawaambia tu hili mkosa, wachaneni nalo, waliudhiwa. Kwa hivyo tarajia, maadamu walingania katika njia Allah subhanahu wa ta'ala, wewe tarajia hiyo. Tarajia kuwa kinachofuata itakuwa nini? Ni udhia. Utaudhiwa sana. Fanya subra katika hilo. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.